Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Niespełna 3 miesiące ma Sąd Najwyższy na rozpatrzenie protestów wyborczych. PiS złożyło ich 6, kilka rozważa Koalicja Obywatelska. We wszystkich diecezjach ruszają przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Uroczystość 7 czerwca przyszłego roku. Premier Kanady Justin Trudeau zostaje na drugą kadencję. Według wstępnych wyników liberałowie wygrali wybory do parlamentu. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 6 protestów wyborczych autorstwa PiSu. Koalicja Obywatelska rozważa złożenie 2 lub 3. Wszystkie dotyczą wyborów do Senatu. Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty głosowania na rozpatrzenie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów. 2 pierwsze protesty PiS złożyło w piątek. Wczoraj kolejne, przypomina przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Złożyliśmy jeszcze 4 protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu, RP. Uzasadnienie jest podobne jak w przypadku poprzednich 2 protestów, czyli suma głosów nieważnych jest wyższa niż różnica, jaka była między kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kandydatem, który przegrał. Chodzi m.in. o okręgi numer 100 i 75. W tym pierwszym wygrał polityk PO Stanisław Gawłowski, a w drugim przedstawicielka Komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Gabriela Morawska-Stanecka. W przypadku uwzględnienia protestów PiS prosi o ponowne przeliczenie głosów w tych okręgach. Poseł elekt Krzysztof Gawkowski zapewnia, że Lewica zrobi wszystko, by uczestniczyć w tym, to cytat, procederze, który rozpoczyna Prawo i Sprawiedliwość. Wyślemy swoich obserwatorów, jeżeli trzeba będzie głosy, każdy polityczny, pojedynczy głos zliczać. Będziemy też apelować do opinii publicznej. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało łamać kręgosłup demokracji, chciało będzie oszukać wyborców, którzy oddali głos, będziemy apelowali, bądźcie z nami na ulicach. Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży 2 lub 3 protesty dotyczące wyborów do Senatu. Chodzi m.in. o okręg numer 2 w Legnicy. Tam, jak powiedział poseł elekt Piotr Borys z KO, było więcej głosów nieważnych niż wyniosła różnica między liczbą głosów oddanych na kandydata Koalicji Obywatelskiej a kandydata PiSu. Wygrał ten drugi. Miał ponad 1000 głosów więcej. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zaskarżą do sądu postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa związanego z zawiadomieniem austriackiego biznesmena. Jest niesłuszne, ocenili adwokaci. Prokuratura Okręgowa w Warszawie mówiła wszczęcia śledztwa, tłumacząc, że nie zaszły jakiekolwiek okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena. Pod koniec stycznia Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmów z lipca 2018 roku, m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Geraldem Birkfellnerem. Dotyczyły planów budowy w Warszawie 2 wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Biznesmen złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiSu. Dotyczyło braku zapłaty za złożone mu zlecenie związane z przygotowaniami do tej budowy. Znamy datę i miejsce beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczegóły uroczystości ogłosił metropolita warszawski. Uroczystość odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prymasa Stefana Wyszyńskiego błogosławionym ogłosi prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Becciu. Jak zaznacza metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, beatyfikacja prymasa tysiąclecia będzie wyjątkowym wydarzeniem, do którego należy się odpowiednio przygotować. Przecież mówimy nie tylko o przygotowaniu samej uroczystości, ale przede wszystkim mamy na myśli przygotowanie nas samych, poznania jeszcze bliżej, przypomnienia sobie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metropolita warszawski uważa, że ta uroczystość może wpłynąć na to, jak wygląda dziś Polska. Chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście poważnie podejdziemy do tej beatyfikacji, poważnie się zastanowimy nad tym, co on mówił i że to, co mówił, jest ponadczasowe, to coś tam w nas musi drgnąć. Proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia trwał 30 lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. Justin Trudeau pozostanie premierem Kanady. Jego partia liberalna wygrała wybory parlamentarne w tym kraju, zdobywając około 34% głosów i ponad 150 mandatów. Konserwatyści poprawili wynik sprzed 4 lat, ale niewystarczająco, by sformować rząd. Według kanadyjskiej telewizji CBC liberałowie uzyskali około 34% głosów, co przełoży się na 157 lub 158 mandatów. Konserwatyści z podobnym wynikiem procentowym uzyskali 120 miejsc w parlamencie. Różnica wynika z faktu, że w Kanadzie wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych i uzyskane poparcie w skali kraju niekoniecznie przekłada się na taki sam odsetek miejsc w Izbie Gmin. choć do zdobycia większości wynoszącej 170 mandatów liberałom zabrakło kilkunastu miejsc. Będą mogli utworzyć rząd mniejszościowy z poparciem partii lewicowych albo zawiązać z nimi koalicję. I choć pozycja premiera Justina Trudeau będzie słabsza niż w poprzedniej kadencji parlamentu, zwycięstwo w wyborach jest dla niego dużym sukcesem. Trudeau, który określa się mianem feministy, otworzył swój kraj dla 25 tysięcy uchodźców z Syrii i stawia jako priorytet walkę z globalnym ociepleniem, pozostanie jednym z najbardziej progresywnych przywódców na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sportik Krzysztof Łoniewski. To nie jest dobry czas Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista po raz czwarty w ostatnich pięciu turniejach odpadł już w pierwszej rundzie. Trzeba jednak przyznać, że tym razem na imprezie w Wiedniu wpadł na gracza z absolutnego topu. 6-3 i 7-6 ograł go rozstawiony z dwójką Karen Khachanov z Rosji. Dla równowagi w tym samym turnieju do ćwierćfinału debla awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk do 2 i 3 pokonali Argentyńczyków Guido Peje i Maximo Gonzalesa. W PKO Ekstraklasie na zakończenie 11. kolejki ciężkostrawne danie zaserwowali piłkarze Rakowa Częstochowa i Śląska Wrocław. 1-0 po golu Piotra Malinowskiego w ostatniej minucie wygrali gospodarze. Dla gości to był 7. kolejny mecz bez zwycięstwa. To ma się zmienić w następnej kolejce, zapowiada pomocnik Śląska Mateusz Radecki. Każda seria kiedyś się kończy, myślę, że ta teraz się skończy w meczu z Arką. Wiadomo, ten mecz jest ważny bardzo dla nas, jak i dla kibiców, bo mamy zgodę z Lechią Gdańsk i każdy kibic Śląska Wrocław będzie chciał, żebyśmy z Arką wygrali. No i tak będziemy chcieli zrobić i przy okazji się odblokować. Po wczorajszej wygranej Raków jest w tabeli 11, Śląsk na pozycji 9. Pozostając przy futbolu, teraz o tym, że Robert Lewandowski znów znalazł się w gronie 30 nominowanych do tytułu piłkarza roku, czyli plebiscytu Złotej Piłki magazynu France Football. To piąta obecna kapitana reprezentacji Polski w tym zestawieniu. W ubiegłym roku zabrakło go wśród nominowanych. W tym sezonie jest w znakomitej dyspozycji, strzela gola za golem i pewnie ma chrapkę na kolejne w dzisiejszym wyjazdowym spotkaniu Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów przeciwko Olympiakosowi Pireus. Bawarczycy dobrze rozpoczęli tegoroczne rozgrywki Champions League, czego nie można powiedzieć o Realu Madryt. Po dwóch meczach ma tylko punkt i w Stambule zagra z Galatasaray pod sporą presją, tym bardziej, że w lidze, mówiąc kolokwialnie, umoczył ostatnio ze słabą Majorką. Dodajmy jeszcze, że w meczu z Polakami po obu stronach barykady Juventus w Turynie spotka się z Lokomotywem Moskwa. Kończymy zaproszeniem na warszawski bieg niepodległości. Zaprasza Karol Adamaszek z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. 11 listopada o godzinie 11.11 zaczynamy czwartą dekadę biegania. Biegania wielkie sportowe święto. W święto biegu niepodległości. I jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą na sportowo uczcić tą rocznicę, a także wziąć udział w rekordowym jak na Warszawę, jak na stolicę, wydarzeniu biegowym i wydarzeniu sportowym. Bo w tym roku zaplanowaliśmy ponad 22 tysiące miejsc. No to będzie rzeczywiście wielkie wydarzenie biegowe. Trójka jest patronem warszawskiego biegu niepodległości, a znów o sporcie za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. W ciągu dnia dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, okresami duże, początkowo miejscami także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 16 stopni w Olsztynie, Koszalinie i Szczecinie, 17 w Zakopanem, w Suwałkach, w Gdańsku i w Gorzowie, 18 w Jeleniej Górze, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, 20 w Krakowie, Opolu, Łodzi i Warszawie, a w Lublinie, Rzeszowie i w Przemyślu 21. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zaspane poranki to żaden problem, gdy prowadzi Cię moc kawy z Wild Bean Cafe. Skręć na stację BP, zaserwuj sobie zastrzyk pysznej energii i jedź dalej. BP, kierujemy się Tobą.

Jest mi szczególnie miło tu być. Po latach przerwy wczoraj napisał list Grzegorz Schetyna do członków, sympatyków i polityków Platformy Obywatelskiej. No i w tym liście dokonał swojej oceny tego, co wydarzyło się w czasie kampanii wyborczej. No ta ocena jest, bym powiedział, z punktu widzenia oczywiście przewodniczącego Platformy, nie najgorsza, bo stwierdził, że właściwie to wybory były sukcesem Platformy Obywatelskiej. Niewątpliwie ten wynik jest daleko od naszych ambicji i tak pisze zresztą Grzegorz Schetyna w liście do wyborców. No, to jest kwestia teraz odpowiedzialności za scenariusz, który będzie przed nami, a wiemy, że przed nami zarówno wybory w partii, jak i wybory na wybory prezydenckie. Kwestia ułożenia tej kwestii w Senacie. Dzisiaj myślę, że to Senat skupia uwagę opinii publicznej, dlatego że to, co dzieje się w Senacie... Senatem się zaraz osobno zajmiemy. Chciałem jeszcze do tych konkretnych punktów, o których pisze Grzegorz Schetyna. Pierwszym argumentem, którym się posługuje, to jest to, że Platforma dostała, czy Koalicja Obywatelska w tych wyborach dostała więcej głosów niż 4 lata temu, łącznie Platforma i Nowoczesna. No ale jak porówna się przypływ elektoratów, to jeszcze więcej głosów, znacznie więcej głosów dostało w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość. Zjednoczona Prawica. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło powyżej 8 milionów, Platforma około 5. Grzegorz Schetyna przytacza fakty w tym liście, ale faktem ale wygodne dla niego. Znaczy faktem też jest to, że w Senacie udało się wygrać. Faktem też jest to, że praprzyczyną tego, co się stało, jest też rozpad Koalicji Europejskiej, czego ja bardzo żałuję. Uważam, że projekt Koalicji Europejskiej się sprawdził i powinien być kontynuować. I w tych wyborach powinniśmy startować razem. Zresztą wyniki do Senatu to potwierdzają. I tyle. Mamy podsumowanie wyborów, mamy podsumowanie kampanii. Wiem, jakie są liczby. Każdy może wyciągnąć własne wnioski. Mogę tylko powiedzieć, że jakby każdy z nas chciałby wygrać te wybory. Ja absolutnie wtedy, kiedy startowałem w wyborach w Okręgu Sieradzkim, zresztą bardzo serdecznie dziękuję też za wszystkie głosy, walczyłem o wygraną. Mi się udało. Natomiast prawda jest taka, że nasze ambicje rzeczywiście były większe. Naszą ambicją było to, żeby PiS nie rządził Polską. Naszą ambicją było wygrać Senat, więc możemy mówić o tym, że w Senacie ten pakt koalicyjny zakończył się sukcesem, a jeżeli chodzi o Sejm, no to nasze ambicje były większe. A jeśli chodzi jeszcze o Sejm, pojawiły się również głosy Bogdana Zdrojewskiego, niektórych innych polityków Platformy, które mówiły o tym, że należy zmienić lidera, albo bardziej lub mniej otwarty sposób. Co pan sądzi na temat tej dyskusji dotyczącej, nazwijmy to, przewodnictwa Grzegorza Schetyny? To powinno się odbywać, nie powinno? No, akurat Platforma Obywatelska jest jedyną partią w Polsce, która ma demokratyczne wybory na szefa partii. No to sam PSL twierdzi, że jest najbardziej demokratyczną partią, bo się lider wielokrotnie zmieniał. No tak, tylko że u nas jest tak, że przewodniczącego partii wybiera każdy poszczególny członek, każdy ma dokładnie jeden głos. I obojętnie, czy jest to były minister, jakiś aktywny poseł, czy działacz z jakiejkolwiek gminy, każdy ma jeden głos. I te wybory odbędą się. Ostatnio był zarząd krajowy, zdecydowano o tym, że ta procedura będzie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem, czyli pewnie w grudniu i w styczniu. I wtedy będzie czas na weryfikację również lidera. Grzegorz Schetyna wielokrotnie mówił, że jakby to jest naturalne, że trzeba poddać się weryfikacji po wyborach. Ale dzisiaj na pewno nie jest też dobry moment, żeby publicznie rozstrzygać kwestie wewnętrzne. I po prostu trzeba, znaczy te wybory trzeba przeprowadzić. Trzeba przeprowadzić cały wyborczy proces po to, żeby iść do przodu, po to, żeby każdy członek Platformy Obywatelskiej mógł się wypowiedzieć o swoich władzach. I to jest naturalne. W tym liście, ale nie tylko w tym liście, zresztą w czasie naszej rozmowy, kilka razy już pojawiło się słowo Senat i sytuacja w Senacie. Wczoraj tym nowym wydarzeniem były protesty wyborcze, które się pojawiły. Najpierw to były protesty wyborcze skierowane do Sądu Najwyższego przez Prawo i Sprawiedliwość, bodajże łącznie to jest chyba 6 protestów, ale też były protesty ze strony Koalicji Obywatelskiej. Po tym, co się stało wczoraj, czyli po tym, jak PiS zdecydował się złożyć protesty wyborcze w okręgach, w których przegrał, można powiedzieć bardzo jasno, że PiS z jednej strony nie potrafi wygrać, a z drugiej strony nie potrafi przegrać. Czyli nie potrafił wygrać w tych okręgach i nie potrafi z godnością przegrać i oddać Senatu w ręce tych, którzy zostali wybrani senatorami. Pamiętajmy, że to Senat i nowi senatorowie mają mandat do wyboru swojego marszałka. I dzisiaj paradoksalnie jest tak, że decyzję o tym, czy wybory w tych okręgach były ważne, ma podjąć nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Teraz kto powołał nową Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego? KRS. czyli nowe KRS, wybrane przez Ziobrę. Wiemy, że tam w skład KRS-u wchodzą ludzie, którzy są, właściwie wszyscy są związani ze Zbigniewem Ziobrą. I teraz, czy my naprawdę, czy obojętnie jakim, kogo jesteśmy dzisiaj, czy czyim jesteśmy wyborcą, czy jesteśmy wyborcą PiS-u, Platformy, czy PSL-u, nikt z nas nie chce, żeby jakakolwiek instytucja poza obywatelami mogła ukraść wynik wyborów. A ja uważam, że to wszystko się do tego sprowadza, bo zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Kto ma liczyć te głosy? Otóż wyliczyć głosy mają komisarze wyborczy, którzy są powołani przez rząd. No tak, ale argument zgłaszających protesty, zresztą to jest rozumiem też argument, którym się państwo posługują w tych swoich protestach, dotyczy tego, że dotyczy sytuacji, kiedy przewaga jest bardzo niewielka, na przykład w jednym z tych przypadków to jest bodajże 320 tylko głosów różnicy na rzecz jednego z kandydatów, który wygrał, a w tym samym okręgu jest bardzo duża liczba głosów uznanych za nieważne, więc potwierdzenie tego i sprawdzenie wydaje się być rzeczą całkowicie racjonalną. I do tej pory, zresztą też to chyba jest raczej fakt, to co powiem, znaczy, do tej pory nikt nie kwestionował roli Sądu Najwyższego w sprawdzaniu legalności czy ważności wyborów. Ale do tej pory też nie było nigdy tak, że ktoś kwestionował w ogóle samo powołanie niektórych sędziów do Sądu Najwyższego. Jeżeli tam znajdują się ludzie, którzy są bezpośrednio powiązani z ministrem tego rządu, i zostali de facto wybrani przez większość w tym Sejmie, to istnieje uzasadniona wątpliwość, czy sędziowie w tej sprawie w ogóle mogą orzekać. No, czy uzasadniona to jest właśnie element sporu, bo dla jednych sam fakt powołania już sprawia, ale że panie ktoś redaktorze, przestaje okay, być to, niezależny. Ale zwróćmy uwagę na coś innego. Czy do tej pory był spór, jeśli chodzi o kompetencje Sądu Najwyższego w tym zakresie? Nie było, prawda? Z punktu widzenia istnienia państwa, instytucji państwa, każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby instytucja czy grupa, w tym przypadku sędziowie, którzy stwierdzają ważność wyboru, była poza wszelkim sporem politycznym, tak, ale prawda? Panie, przypomnę, co się działo w czasie wyborów samorządowych, nie tych ostatnich, tylko tych jeszcze poprzednich, kiedy to znacząca grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości twierdziła, że doszło, że wybory nie były uczciwie policzone i przeprowadzone ze względu na gigantyczną masę unieważnionych głosów i błędów. I też taka dyskusja była i też były protesty i dla tych, którzy te protesty, że tak powiem, jasne, złożyli, a potem przegrali, wyglądało na to, że zostali pokrzywdzeni. Panie redaktorze, szanowni państwo, że po prostu dzieją się takie rzeczy zawsze. Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest problem protestu wyborczego. Protesty wyborcze są od 30 lat składane w różnych wyborach przez różne grupy wyborców czy samych kandydatów. Tylko powiem jeszcze jedno, ale że 90 dni ma Sąd Najwyższy, tak, na rozpatrzenie tych protestów, a dopóki to się nie stanie, ci senatorowie, którzy zostali na razie powołani, sprawują swój urząd, tak, i posiedzenie Senatu się normalnie odbędzie. Więc jeszcze raz powtórzę. Nie jest problemem to, że grupy wyborców albo kandydaci składają protesty wyborcze. Problemem jest, kto będzie liczył głosy. Parafrazując słynne powiedzenie Józefa Stalina. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Jeżeli dzisiaj głosy mają liczyć komisarze powołani przez rząd, a decyzję o tym, czy dobrze policzyli te głosy, ma podjąć nowa izba dyscyplinarna powołana de facto przez Ziobrę, no to przyzna pan, że to nie brzmi dobrze dla samej instytucji Sądu Najwyższego. To po prostu nie wygląda dobrze. Można było kwestionować wyniki wyborów w różnych miejscach ze względu na przykład źle wydrukowane karty, albo ze względu na to, że był jakiś mylący komunikat. Ale do tej pory nikt nie kwestionował roli Sądu Najwyższego w tym całym procesie, dlatego że Sąd Najwyższy był poza wszelkim politycznym sporem. I dzisiaj, jak pan sam słusznie zauważył, jest w Polsce spór, jeśli chodzi o legalność w ogóle powołania tej izby dyscyplinarnej, i ta izba dyscyplinarna, wobec której istnieją poważne wątpliwości, no to możemy powiedzieć, bo tak jest. Ona ma rozstrzygać o tym, czy protesty PiS-u są zasadne, czy nie. To nie jest już masło maślane, to jest bardzo niebezpieczne. No dobrze, i to sugeruje, że intencja PiS-u po pierwsze nie jest czysta, a po drugie, że rzeczywiście liczy się to, kto liczy głos, a nie kto głosuje. No panie pośle, jak się okaże, że Sąd Najwyższy te protesty odrzuci, to pan uzna, że to jest dowód niezależności, czy uzna, że to jest dowód kolejnego jakiegoś wielopiętrowego, nie wiem, tam z PiS-u? I podległości. Panie redaktorze, ja bym tylko tyle, poczekajmy, zobaczmy, jak nastąpi rozstrzygnięcie. No, gdyby to było też tak, że państwo uważają, że wszystko tu jest w rękach tego politycznego sądu, no to po co państwo składają sami swoje protesty? Ale my sądu? Mówiliśmy też wczoraj, że to jest, oczywiście, że to jest wielki test dla tych sędziów. Ci sędziowie składali przysięgę, co no nie zmienia faktu, że widzieliśmy, ale panie redaktorze, znaczy jesteśmy po wielkiej aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, prawda? To tam sędziowie robili to, co robili, czyli wysyłali groźby, szantażowali, hejtowali. Ta instytucja była w Ministerstwie Sprawiedliwości. To ci ludzie powołali KRS. To ci ludzie powołali Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jaką mamy gwarancję? Jaką gwarancję mają obywatele, że to samo nie wydarzy się kolejny raz? Przecież ta władza nawet nie rozliczyła się z tego. Wczorajsza sprawa dotycząca Jarosława Kaczyńskiego, która obrazuje wymiar sprawiedliwości jak w soczewce, kiedy po 9 miesiącach braku wszczęcia śledztwa, odmówiono jego wszczęcia w sprawie dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie nawet nie przesłuchano głównego świadka, który przecież nie musiał być świadkiem, prawda? W normalnym kraju, w normalnej sytuacji Jarosław Kaczyński byłby przesłuchany w ciągu pewnie kilku tygodni. Nie wiem, czy w normalnym kraju, ale jeszcze zanim o tym chciałem wrócić jeszcze do tej kwestii senackiej, bo niezależnie od tego, że trwa dyskusja na temat protestów złożonych w stosunku do kilku senatorów, no to jak powiedziałem, to posiedzenie się odbędzie i pytanie brzmi tak, czy państwo już mają kandydata na marszałka Senatu? Dzisiaj odbędzie się spotkanie przewodniczącego Schetyny z liderami pozostałych ugrupowań i liderzy, którzy mają swoich przedstawicieli w Senacie, będą rozmawiali o tych wariantach. Ważne, żeby dojść do porozumienia i ważne, żeby ten kandydat pojawił się możliwie szybko. A Bogdan Borusewicz, który się pojawił już, no tak na wstępie i wyglądało na to, że zgłoszony został właśnie przez Grzegorza Schetynę, to jest kandydat? Bogdan Borusewicz na pewno jest bardzo poważnym kandydatem na to stanowisko. No jest nie tylko legendą Solidarności, ale też byłym marszałkiem Senatu, człowiekiem z ogromnym doświadczeniem. Są też inni senatorowie, którzy mają doświadczenie parlamentarne, którzy mogliby udźwignąć tak wielki ciężar. Pamiętajmy, że Senat będzie zupełnie wyjątkowy. Czyli dzisiaj pojawi się ten kandydat w sensie takim oficjalnym, tak? Dzisiaj są rozmowy liderów i to od liderów zależy, kiedy ten kandydat się pojawi. Na pewno będą o tym rozmawiać, no bo tego dotyczy rozmowa. Ale pamiętajmy, że rola Senatu no, będzie wyjątkowa. To do tej pory o kohabitacji mówiono wtedy, kiedy jest różnica w prezentowanych poglądach przez prezydenta i premiera. Dzisiaj mamy kohabitację parlamentarną, gdzie jedna izba będzie różniła się od drugiej. No, dla mnie to kwintesencja demokracji. Będzie można też wiele rzeczy pokazać. Marszałek Senatu i senatorowie do tego uprawnieni będą mogli też pokazywać rzeczy, których PiS do tej pory pokazać nie chciał. Na przykład listę popierających sędziów do KRS. Jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Kiedy będzie zgłoszony kandydat na prezydenta ze strony Koalicji Obywatelskiej? Czy Małgorzata Kidawa-Błońska to jest ten kandydat? W tej chwili myślę, że w grze jest kilka nazwisk. Wiadomo, że nie wyklucza tego ciągle Donald Tusk. Jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Jest pewnie jeszcze kilku innych kandydatów. Uważam, że w ciągu dwóch miesięcy poznamy kandydata na prezydenta ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale też ten proces trzeba dokładnie zaplanować i przeprowadzić. Wybory prezydenckie w maju. Pewnie najpierw będą wybory w grudniu i w styczniu na przewodniczącego partii. Najpierw będą kwestie dotyczące Senatu, które rozstrzygają się na naszych oczach. Myślę, że polityka stała się ciekawa, trzeba ją obserwować, ale trzeba też wyciągać wnioski i pamiętać, żeby obojętnie po której stronie tego muru jesteśmy. Czyli nie dajmy się oszukać, bo głos wyborców jest najważniejszy. Z tym się na pewno zgadzamy. Musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżniamy tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki w środę tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za suszarkę z pompą ciepła Beko. Po 30% rabacie zapłacisz 1819 zł i zyskaj prezent od producenta o wartości nawet 400 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu. A tak, turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vocaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vocaler. Niezawodny na chrypę. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan, myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przejdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, w tym 4 lekarzom sądowym, którzy mieli wystawiać zwolnienia członkom zorganizowanej grupy przestępczej, skierowała prokuratura do sądu w Mysłowicach. Lekarze ci wpisani są na listy biegłych przy sądach okręgowych w Gliwicach i Katowicach. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Narwi na Mazowszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do rzeki dostało się około 600 litrów oleju z elektrowni w Ostrołęce. Gromadzimy dokumentację, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Elżbieta Łukasiewicz. Te czynności wykonywane są w sprawie wycieku oleju turbinowego z chłodnicy. Przeprowadzone zostały oględziny tej chłodnicy, w której doszło do wycieku oraz pobrano próbki oleju na powierzchni rzeki. Planowane jest również przesłuchanie świadków. Inspektorzy ochrony środowiska pobrali też próbki wody z Narwi. Wyniki mają być znane za kilka dni. Pożar w kopalni Halemba spowodowany prawdopodobnie samozagrzaniem węgla zauważono wieczorem w wyrobisku wentylacyjnym ponad 1000 metrów pod ziemią. Do rana sytuacja została opanowana. Rejon pożaru będzie monitorowany. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. To jeszcze nie otwarta deklaracja zakupu mBanku, ale kto wie, czy nie będą to prorocze słowa. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową powiedział, że bank jest zainteresowany przejmowaniem dużych aktywów finansowych i przypomniał, że bank co roku dokonuje takich transakcji. Przypomnę, że parę miesięcy temu nasza spółka zależna PKO Leasing przejęła firmę PCM Master Lease. Spodziewam się, że w roku 2020 również jakieś aktywo finansowe zostanie przejęte przez nasz bank. Chyba, że uznamy, że pomimo tego, że są wystawione na sprzedaż, to nie będzie nam odpowiadało ze względów czy to cenowych, czy jakościowych. Prezes PKO BP dodał, że jego zdaniem na polskim rynku bankowym będzie postępowała koncentracja. Koncerny farmaceutyczne ograniczają konkurencję, żeby jak najdłużej zachować monopol na rynku. Robią to niestety kosztem pacjentów, pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Gazeta podaje, że polskie prawo pozwala firmom farmaceutycznym blokować rozszerzanie programów lekowych o nowe preparaty. Najdroższe terapie są dostępne dla pacjentów w ramach programów lekowych, więc resort zdrowia i NFZ mogą decydować, kto i jakie leki dostaje oraz ile na to wydaje. Podmioty konkurują więc o tę samą pulę pieniędzy. Z jednej strony zatem chodzi o ważny interes społeczny, z drugiej istnieje ryzyko zarzutu działania na szkodę spółkę. Pisze o tym problemie dzisiejsza gazeta. Do nowego rządu może wrócić Ministerstwo Skarbu, powiedział w Polskim Radiu 24 minister inwestycji, rozwoju i finansów Jerzy Kwieciński. Resort został zlikwidowany w 2007 roku, a spółki Skarbu Państwa trafiły pod zarząd poszczególnych resortów bądź samego premiera. Jerzy Kwieciński podkreślił, że przywrócenie Ministerstwa Skarbu jest uzasadnione. Jedną faktycznie ze słabości to był fakt bardzo silnego rozproszenia nadzoru nad tymi spółkami, które absolutnie nie dominują w polskiej gospodarce. I fakt, kiedy jest taki bardzo rozproszony nadzór, powoduje, że czasami trudno osiągnąć dobre efekty. Wśród kandydatów, którzy mieliby objąć tekę Ministerstwa Skarbu, są wymieniani Daniel Obajtek i Jacek Sasin. Czy i kiedy i za ile uda się zbudować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową w firmie Michała Sołowowa,

Beck w naszej piosence dnia. 227 trójek, numer telefonu teraz państwu się przyda, bo to teraz będę miał zaproszenie na bardzo sympatyczne spotkanie. To bardzo sympatyczne spotkanie odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to oczywiste. 24 października, z moich pobieżnych obliczeń wynika, że to najbliższy czwartek. To spotkanie poprowadzi Piotr Metz, a gościem będzie artystka, która zaprezentuje swoją nową płytę. To będzie odsłuch nowej płyty artystki, a także rozmowa i wspominanie 25 lat jej pracy twórczej, a ta artystka to Anita Lipnicka. Zapraszamy. 227 trójek, najbliższy czwartek, 20, o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odsłuch nowej płyty Anity Lipnickiej i spotkanie także z piosenkarką. No to posłuchamy pani Anity teraz. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moje krzyła wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, mamy, więc proszę telefonować 227 trójek. 24 października, czwartek, najbliższy o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Anitą Lipnicką i wysłuchanie jej nowej płyty. Ten odsłuch poprowadzi Piotr Metz. Zapraszamy serdecznie. Gdyby to zdjęcie wrzuciłem na odpowiedni profil, to bym pamiętał jeszcze tę dziewczynę z rzeką. Haszla w tle. Muzyczny rozkład jazdy. Za 16.09 Krystian Hanke. Ale to były czasy jeszcze sprzed takich rzeczy. Po letnim występie tego roku w Polsce na koncert klubowy wraca jazzowa sensacja ostatnich lat. Londyńskie trio The Comet Is Coming. Chociaż zamknięcie ich w jazzowym, choćby takim najluźniejszym gorsecie, nie może się udać. To jedno z wielu muzycznych wcieleń saksofonisty Shabaki Hutchingsa, znanego choćby z The Sons of Kemet czy Shabaka and the Ancestors. Na scenie towarzyszą mu w The Comet Is Coming klawiszowiec Denalog i perkusista Betamax. O tym, jakim są żywiołem, mogli przekonać się ci, którzy byli na tegorocznym OFF-festiwalu. Okazja do kolejnego spotkania nadarzy się na początku przyszłego roku, w przeddzień walentynek. To tak podpowiadam, 13 lutego w warszawskim klubie Niebo będzie można posłuchać The Comet Is Coming. No i w zasadzie to jest świetna zapowiedź, sama nazwa. To jazz nowoczesny trochę, bardzo ładny. Kolejny artysta także ma za sobą wizytę na OFF-festiwalu, ale ostatnią w roku 2015. Dla muzyka pewnie nie ma nic bardziej irytującego niż gadający cały koncert słuchacz. Mark Kozlek, kiedyś liderujący zespołowi Red House Panthers, a od wielu lat występujący pod nazwą Sam Kim Moon, postanowił na to coś zaradzić. I teraz sam przegaduje swoje piosenki, a co za tym idzie swoje koncerty, w swoich monologach, dzieląc się spostrzeżeniami głównie na temat siebie samego i akompaniując sobie przy tym na gitarze. Co zresztą słychać także w tym utworze. Jakkolwiek zniechęcająco by to zabrzmiało, a właściwie nie zabrzmiało, znalazł sobie liczne grono zwolenników. W ubiegłym roku zagrał w warszawskiej Stodole, wróci nad Wisłę w przyszłym, tym razem do Krakowa, więc też nad Wisłę. 11 maja wystąpi w krakowskim klubie Studio. Unfair and that things aren't always right and it fucked me up and for weeks I couldn't get out of bed. The world don't know a shit. I learned that real fucking young and I learned it again. And to make the best of every day and every moment while you can. It seems to be like, baby, you don't know when it's gonna end. When I'm feeling overwhelmed and things are stacking up in my mind, the picture's always near me and I look at it every day of my life. Think about what she would have given to live just another year to see her baby turn one. And when I think about it, I swallow my tears. Jak słychać, koncert raczej dla dorosłych widzów, bo pan Mark nie szczędzi słów dosadnych, no ale to taka licencja poetyka w jego wykonaniu. Mark Kozlek, Sam Kim Moon w Krakowie 11 maja w klubie Studio. Tymczasem na polskie drogi wróci, a właściwie na scenę najlepiej, bo to chyba o to chodzi, zespół. Jeszcze nie powiem jaki. Od ponad 35 lat chcę się dowiedzieć, czym jest miłość. To już chyba wszystko jasne. W poszukiwaniu tej prawdy Foreigner wracają do Polski po tym, jak wystąpili w tym roku w Dolinie Charlotte. Tym razem sakramentalne pytanie padnie w katowickim Spotku pod koniec wiosny, 16 czerwca. Put your arm around somebody right now and let's raise a noise in these beautiful skies tonight and sing this one together, people. Here we go. Ależ to się zaczyna. Czy zapalniczki są przygotowane? Cztery mam. To dobrze, na wszelki wypadek, gdyby trzy nie zadziałały. Więcej niż Michał. Ale będziemy słuchać teraz? No i będzie też można pośpiewać. Proszę bardzo. Czwarta minuta i 50 sekunda utworu. Proszę się nie krępować. Głośno, śmiało, wyraźnie. Prowadz. Gotta take a little time, a little time to think things over. That'll read between the lines, in case I need it when I'm older. Climb. Feels like a world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. me warm as life grows colder. Come on, you can do better than that. I want you to show me. Oh yeah, now it's there. I want to feel. Come on. It's getting better all the time. I know you can show me. All right, now take a deep breath. Sing it loud. I wszyscy razem. To na prawie na do usłyszenia. Taka wersja za 7 minut 9. Dziękujemy za dziś. Roma Leszczyńska, Justyna Goc, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. A na do usłyszenia pan Sosnowski. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg. Czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni twoich. Bez siły padnę na pój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochody.